إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سي وات كي سونو تيري بوبو دي المنتقى من إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. مو ملني نيجي وون سي جوروميلو بونتو بي نيكون سي بونتو بوبيغا خامني da fay leral di woné dunduk xol ak wëruk xol ma ngay delu ci wala bok du am ludul xol ba nek xol bo xamni day mëna jot deug manam katan gi nga xamni moy katanu xam xam ak setantal manam akoku ragné nek na ca mom nga xamni day meuna jël deug analyser ko bu ko analyser setantal ko chambar ko bu baax ba mu leer ne ko li moy deug ma ngok lolou di benn bi lu ci dul deug tam mu meun ko ragné gis ne ah li kat des ko ci duggal bolé ko ci waye bokul ak deug gi lu nek shubha manam lo xamni yushbihul haqq te fek batil la xamni dafa nuro ak deug te neen la mune li de dañ ko nurole ak deug waye du deug li neen la lolé lepp mu genné ko ba nga xamni day dess li nga xamni moy al haqqul khalis deug gu set wetch lolou dafa laaj xam xam ma ngok dafa laaj gindiku dafa laaj te mo gëna mag moy tawfiq sunu borom ma ngok xol deug bu dundé da fay yor capacité bobu benen bi nak moy deug gogé mu nanguko jëfé ko diko démé yamshi bihi finnas diko dundu nak ma ngok deug gogé mu bëgg ko yëkëti ko ci kaw lepp muy benen force bi ma ngok lolou am solo la waye nak bayil xel deug gi day nek deuguk sunu borom du deug ci say analyse bop wala sa xelum bop gi nga xamni shubha wala shahwa daf ko gar dedet lolou motax am ci wax kat yi ku don wax nan fa kam min a'ibin qawlan sahihan afatuhu min al-fahm as-saqim lego le nga deg nit wax rek nga critiquer mune fakam min a'ibin ana nyaata yon ngay deg kuy critiquer qawlan sahihan wax jo xamni wax ju wer la mu koy critiquer wa kon lan motax mu koy critiquer mune xolam mo febar ah mune afatuhu febaram jangorom sikam mom momé di critiquer xam nga moy lan min al fahm as-saqim ma nga joge ci une mauvaise compréhension manam deggin bo xamni deggin bu juuyu la deggin bo xamni deggin bu febar la fahmu saqim al fahmu al marid compréhension bo xam dafa febar ngay critiquer jog di critiquer waw ni nga ko waxe du nonu ni nga définiré du nonu wa te fek c'est toi qui a une mauvaise une très même mauvaise compréhension lol nak likoy waral bok na ca moy febar bo xamni il est tapis dans ton cœur febar bo xamni il s'est enraciné dans ton cœur bokk na ci ñaaw ndort gis nga souvent bu fekke da nga nek nit ku ñaaw ndort surtout nak ka nga ñaaw ndort jëm ci mom bu waxé rek automatiquement yow do gis lu bax do gis lu positif lu négatif rek ngay gis parce que ñaaw ndort jikko bu négatif la té amna ci nit ñi ño xamanteni ni ñom ils sont trop négatifs ils sont trop négatifs. Négatif nak ñen ñi dañ koy jaawale ak autocritique. Mango. Des fois day wax critique, mais critique bu raisonnable, critique bu objective. Mais amna xam dañu am négativité dans leur cœur. Lu ñew rek dañ koy gisee aspect bu négatif. Té alors que lolu amna des milliers de facettes yu positives, mais duñ ci gis benn facette. Koku moy ki négatif. Mais ki nga xamni nak day def critique bu objective mom, koku day peser ce qui est positif et ce qui est négatif. Gis nga ñaari leur différence. Lolu bayiko xel bu baax. Ya fa nga gis ko xamanteni ni nit ko ñaaw ñott la, il est négatif. Nit ñi nan non, ça way non, ça way dafa mën critiquer. Parce que ñoño ak mom ñoyam, dañoo fébar fi qulubihim marad. Fébar mu nek seen xol. Ndax lan? Suñu borom mo aramal ci ñom. Ñu am li nga xamni moy une bonne compréhension. Man yuridillahu bihi khayra yufaqihu fi ddin. Hadith Muawiya ci Bukhari ak Muslim. Yalla ki mu bëggal lu bax daf lay may une bonne compréhension de la religion. Daf lay may deg deg diina bu set, bu sel, bu jup, bu bax. Gis nga ko? Lolu bayiko xel bu baxa baxa bax. Kon watandikul xéetu fébar yoyé, bul bayyi sa xol nonu rek. Lolu diko gangrené parce que dalay lor. Parce que lolu tay boko génné da fay nek lo xamni day juuyok deug. A chaque fois da ngay mbasso, a chaque fois da ngay mbasso. Bu yagge nak da ngay jël critique bi nga généraliser ko ci nit ñepp. Do xolé ci nit ñi ludul lu négatif. Alors que négativité bobu ben point la rek nekkon ci sa bir xol. Boko fajona amana mu défaru. Donc mbir yi dang koy balancer selon la ci nek ci li positif, selon la ci nek li ci négatif. Est-ce que amna lu négatif? Est-ce que amna lu positif? Na tablé ko dello wat ko nak ci fa nga xamanteni ni moy balance bi nga xamni balance bu am assurance bi la moy alquran ak sunna. Lolu bayiko xel bu baakha baax. Borom téré bi nak mune fa man lam ya'rif alhaq fa huwa dal. Ki nga xamni xamul deug koku de da sanku, koku moy dal bi moy nasaray nga xamni xamul dara, deug xamuko, intéressé wul sax ci xam deug, yoram nekul ci xam deug. Buñ né alquran yoram nekul ci xam alquran ak jang ko deug alquran ga lamuy tekke am ci compréhension wala jëfé ko yoram nekul ci mangok. Buñ né sunna yonent bi kazalika yoram nekul ci mangok. Wa man arafahu wa atharahu wa athara ghayrahu alayhi fa huwa maghdubun alayhim. Ki xam deug ba paré mu leer ko ni li moy deug deug gogou mu jënde ko aduna poñeto aduna jënde ko xaaliss wala jënde ko lenen mu ne koku maghdub alayhim sunu borom dako mere mu ne wa man arafahu kep ko xam deug nak wattaba'ahu mu top deug gi fa huwa mun'amun alayhi koku moy ki nga xamni sunu borom defal nako xewal mu ne waqad amarna allah sunu borom dal ni ñu digal azza wa jalla an nas'alahu fi salatina ñukoy ñaan ci sunu bir julli an yahdiyana mu gindiñu siratal ladina an'ama alayhim yoonu ñi nga xamni da leena defal xewal ghayril maghdubi alayhim musul ñu ci yoonu ñi nga xamni da leena mere wala dallin ak yoonu ñi nga xamni dañoo sanku wali hada mu ne lolu motax kana nasara ñi nga xamni ñoy nasara yi mu chrétien yi akhas bi dalal ñom ñoo gëna jago li nga xamni moy dalal andak dañoo am dalal ak ghadabullahi alayhim nasarani yahudi tam dañoo am dalal ak ghadabullahi alayhim ñoo ñaan ñepp am ku ci nek ñaar waye nak nasarani ñom ñoo gëna jago li nga xamni moy dalal yahudi gëna jago li nga xamni moy al ghadab alayhim li annahum ummatu jahl ndax ñom nation ignorant lañ wal yahudi yahudi akhas bil ghadab ñom ñoo gëna jago li nga xamni moy meru sunu borom li annahum ummatu inat ndax ñom nation fetter lu lañ ñom ñoo doon wax seen yonenti deg nañ waye ñoo bañ mune wa hadhihi al umma khayt wi nak humul mun'am alayhim ñom ñoy moy xetu yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ñom ñoy ñi nga xamni sunu borom daf leena defal xewal lolu nak xewal gogu kañ lay concrétiser wu mi ngi concrétiser wu suñ baye xel ñetti mbir yi benn bi moy gorgolu ci xam xam jot ko mangok dundal sen xol fonction bobu ak dole joju ñaarel bi moy womatul xam xam gogu muy deug gi nangoko yekati ko ci kaw lepp mangok ñettel bi nak moy wattandiku topando yahudi ak nasrani comme nim ñe ci hadith abi sa'id al khudri ci bukhari mangok la tattabi'unna sanana man qablakum da ngeen top yoonu ñu leen jitu pa ak pa mbag ak mbag donte buñ demone sax ba dugg ci li nga xamne moy paxu mbeut di ngeen len topando def ko xola tay julli ñi ñu bari ci ñoom ñan lañuy topando yahudi ak nasara ni lañuy topando japp nañ ni civilisation fofu lay joggé japp nañ ni ak unité fofu lay joggé gis nga alors que ñoom ñi ngi bayyi njub muy alquran gi ñi ngi bayyi gindiku muy sunna yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi ko fi bayyi yor li nga xamanteni mo gëna mag mo gëna for dem di topando ño xamanteni ni manam ño la yes manam ño la fété souf gis nga ko mango kon bayil xel bu baxa bax watandiku topando ño ñe gis nga hadith banena kep ku nurul nurul aw nit ci ñom nga bok gis nga ko alquran ne kep ku mengo ak ñom ñu bolé la ak ñom ñu bolé la ak ñom kon bayil xel facteur bobu bu baxa baxa bax sa dundin sa pass pass say habitude sa dina sa doxalin lolé lepp waro ko topando ci yahudi ak nasarani yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da lan def exprès habitué wu di wouté ak ñom ah boy nuru nuru lu ñi yalla méré bu yagge mer wu yalla dal sa kaw boy nuru nuru lu ñi reer bu yagge reer dal sa kaw wala det mbiri non lay démé man ko faawu julli ñi ñu réew xamni ñom ño détenir li nga xamni moy xam xam trésor bi gëna cher ñom ñoko détenir mais est-ce que ñom xam nañ ko est-ce que ñing koy exploiter ñaata julit ñoo mënul jang alquran ñaata julit ñoo mënul lire gis nga ñaata julit ñoo mënul lire waxuma la nak wara comprendre alquran bi nak waxuma ra war ko jëfé da ngay gis ko xamni mën na tok ci warcha bi wala fenen di wérenté boko néwon mais yow aya bi ngay wérenté ni fan la nek ci alquran xamuko wala aya bi liral mako duko mëna lire lire bu baax su féké day jëmantu di ijeentu gis nga mango li gor ga ndaysan muy bakkar bun abu zaid don wax ci terem bobu muy hilyatu talib al ilm mune ya ayuha talib ihdar al jidal al byzanti mune yow ndongal nga xamni ndonga xam xam nga watanikul di def debaw byzantin gor gi lan moy debaw byzantin mune debaw byzantin moy byzantin yi buñ dan xex ak romain yi ñom dañ dan tok di wérante seen biir ci lu doye di ci lu tuti ñu tok seen biir di wérante wérante ba seen dëndi tang bu ko défé romain yi ñom dañ dan profito ci seen wérante bobu ñew dal seen kaw faagaagal leen tay julli ñu bari lool mo leen dal ci réseaux sociaux yi ci ay débat rek lañu nekk di débat ci lo xamanteni amuñu ci xam xam amuñu ci gis gis bu leer gis nga ko du leen jëriñ dara ñu nekk ci ci débat di ci wérante té bayyi la nga xamanteni ni mom moy lan temps bo ñu warona jël def ko ci njangum alquran jang sunna yonenti bi jang sen faratay jëm faratay julli ngi ku nekk ci débat ci masala yo xamanteni ni musuko lire ci téré da koy dégg rek dégg na diw wax fé ci ben conférence dégg oustaz di wax fé ci lé rek mu foratu ay ñetti dégg déggam yoyu nekk ci di wérenté di yëkëti di ték té dara dara dara la serdawul ci masala bobu faratay jëm mom ci bopum boko néwon faratay julli ñaata la xamuko gis nga kon lu jara wattandiko la bu ko defé ñu tek fofu suñu baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala defal ñu tawfiq defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.